Franz Kafka, Bir Açlık Şampiyonu. Seslendiren Akın Altan. Son 10 yıllarda açlık şampiyonlarına karşı ilgi hayli azaldı. Eskiden insanın kendi başına bu gibi büyük gösteriler düzenlemesi pek kazançlı bir işti. Oysa bugün böyle bir şeye kalkışmak akıl kârı değil. Başka zamanlardı onlar. Bir vakit bütün kent açlık şampiyonuyla ilgilenirdi. Gösterinin her geçen günü seyirci sayısı artar, herkes açlık şampiyonunu günde en az bir kez görmeden yapamazdı. Zaman ilerledikçe ortaya aboneler çıkar, günlerce demir parmaklıklı küçük kafesin önünde oturup bekleşirlerdi. Gösteriyi daha etkili kılmak için yakılan meşalelerin aydınlığında gece bile açlık şampiyonunu görmeye gelenler olurdu. Güzel havalarda kafes ortaya çıkarılır ve özellikle çocukların ziyaretinde açık tutulurdu. Gösteriler çokluk, büyüklerin katıldığı moda bir eğlenceden başka şey değilken, küçükler şaşkın, ağızları açık, her ihtimale karşı el ele tutuşur, benzi sarı, üzerinde siyah bir triko giysi, kaburga kemikleri hayli dışarı fırlamış açlık şampiyonunun bir sandalyeye bile tenezzül etmeyerek yere serpilmiş samanlar üzerine oturuşunu, bazen nezaketle başını sallayıp zoraki bir gülümsemeyle soruları yanıtlayışını, ayrıca sıskalığını seyircilerin elleriyle dokunup anlamalarını sağlamak üzere kafesin çubukları arasından kolunu uzatışını, bazen de kendi içine gömülüp kimseyi, hatta kafesteki tek eşya olan saatin kendisi için pek önemli vuruşlarını bile umursamayışını, adeta yumuk gözlerini önüne dikip ara sıra minicik bir bardaktan bir yudum su alarak dudaklarını ıslatmaktan başka şey yapmayışını izlerlerdi. Değişip duran seyircilerden ayrı bir de onların seçtiği sürekli gözcüler vardı ki ne tuhaftır, hep kasaptı bunlar ve görevleri üçer üçer açlık şampiyonunun başında beklemek, kimse görmeden bir şey yememesi için onu göz altında tutmaktı. Ama bu, seyirci topluluklarının içinin rahat etmesi amacıyla başvurulan bir formaliteden başka şey değildi. Çünkü işin içindekiler, açlık şampiyonunun açlık süresince ne olursa olsun, hatta buna zorlansa bile ağzına bir lokma yiyecek koymayacağını pekala bilirdi. Ne de olsa, sanatçı onuru böyle bir yola başvurmasına izin vermezdi. Elbet, her gözcü bunu anlayamazdı. Dolayısıyla, gece nöbet tutan bazı kişiler görevlerini pek üstün körü yapmaya kalkıyor, bile bile uzak bir köşeye çekilip iskambil oyununa dalıyor, böylelikle açlık şampiyonunun gizlice yanında bulundurduğunu sandıkları azıktan birkaç lokma bir şey atıştırmasına fırsat vermek istediklerini belli ediyorlardı. Açlık şampiyonu için böylesi gözcülerden daha eza verici ne olabilirdi? Bunlar onu üzüyor, onun açlığa katlanabilmesini alabildiğine güçleştiriyordu. Bazen kendisinden haksız yere kuşkulandığını göstermek için bu tür gözcülükler sırasında dermansızlığını yenip elden geldiğince uzun süre şarkılar söylüyordu. Ama bu pek yarar sağlamıyor, şarkı söylerken bile yiyip içtiğini sanan gözcülerin onun bu becerisine şaşmalarına yol açıyordu sadece. Kafesin hemen yanı başına oturup salondaki gece lambasının bulanık ışığıyla yetinmeyerek menajerin ellerine tutuşturduğu cep fenerlerini üzerine sıkan gözcüleri açlık şampiyonu kendine kuşkusuz çok daha yakın buluyor, çığ ışık onu hiç rahatsız etmiyordu. Uyuyabildiği yoktu çünkü. Şöyle biraz kestirmeye gelince bunu da her vakit, her ışık durumunda, hatta salon gürültülü ve hınca hınç dolu olduğu zamanlar bile yapabiliyordu. Yani böylesi gözcülerle bütün geceyi uykusuz geçirmeye razıydı dünden. Onlarla şakalaşmaya, onlara gezginci yaşamından çeşitli olaylar anlatıp, onların anlatacaklarını dinlemeye ve bunu da kendilerini uyanık tutmak, kafesinde yiyecek namına bir şey bulunmadığını, açlığa onların hepsinden çok katlanabileceğini göstermek için yapmaya hazırdı. Ama en büyük mutluluğu, böyle uykusuz geçirilmiş yorucu bir gecenin ardından sabah olup, kendi ısmarladığı pek zengin bir kahvaltının gözcülerin önüne çıkarıldığını ve onların sağlıklı insanlara özgü bir iştahla kahvaltının başına üşüştüklerini görünce duyuyordu. Hani söz konusu kahvaltıda bile gözcülerle ilgili çirkin bir rüşvetin kokusunu sezenler çıkmıyor değildi. Ama bu kadarı da fazlaydı doğrusu. Hem bu kişilere, madem öyle, buyurun, siz kahvaltısız nöbet tutun dendiği zaman yan çiziyorlar ama yine de kuşku duymaktan geri kalmıyorlardı. Aslında böylesi kuşkuların açlık gösterilerinde yer alması kaçınılmazdır. Kimse gösteri süresince gece gündüz hiç ara vermeden açlık şampiyonunun başında nöbet tutamazdı çünkü. Bu yüzden de kendi gördüklerine dayanarak onun gösteri boyunca ağzına bir lokma bir şey koymadan sürekli aç kalıp kalmadığını bilebilecek bir kimse çıkamazdı. Bunu bilse bilse açlık şampiyonunun yalnız kendisi bilebilir, açlık gösterilerinin tam anlamıyla memnun kalmış tek seyircisi yine kendisi olabilirdi. Gel gelelim, açlık şampiyonu da bir başka bakımdan asla memnun olmuyordu. Belki de kendi şahsına karşı duyduğu hoşnutsuzluk onun bu kadar zayıflamasına yol açıyordu. Belki söz konusu hoşnutsuzluğu duymasa, açlıktan böyle süzülmez ve onun bu halini görmeyi içleri götürmeyen pek çok kimsenin gösterilerden üzülerek uzak kalmasına yol açmazdı. Aç kalmanın ne kolay olduğunu bir tek kendisi biliyordu. Hatta işin içindekiler arasında bile bunu başka bilen yoktu. Oysa öyle kolay, öyle kolaydı ki, bunu açıkça söylüyor ama kendisine inanan çıkmıyordu. Bu itirafını olsa olsa alçak gönüllülüğüne, çok zamanda reklam düşkünlüğüne veriyorlar. Hatta kendisine işin bir kolayını bulduğu için açlığa katlanmakta gerçekten zorluk çekmeyen, üstelik bunu yarı itiraf gözü pekliğini gösteren bir düzenbaz diye bakanlar çıkıyordu. Açlık şampiyonu ister istemez sineye çekiyordu hepsini. Onca yıl buna alışmıştı. Ama bir hoşnutsuzluk duygusu da sürekli içini kemirip duruyordu. Şimdiye kadar, hani bunu teslim etmek gerekirdi, bir gösteri süresinin bitiminde gönül rızasıyla kafesinden çıktığı görülmemişti. Menajeri aç kalma süresini 40 gün olarak belirlemişti. Onun daha fazla aç kalmasına büyük kentlerdeki gösterilerde bile izin vermiyordu ve bunda da haklıydı. Deneyimler ortaya koymuştu ki bir kentin gösteriye ilgisi reklam kampanyasına gittikçe hız verilerek ancak 40 gün ayakta tutulabiliyor ve her geçen gün biraz daha artırılabiliyordu. Ama derken seyircilerde bir çözülme, bir gevşeme başlıyor, gösteriye rağbet hayli azalıyordu. Kuşkusuz bu bakımdan kentten kente, ülkeden ülkeye küçük çapta ayrımlara rastlanmıyor değildi. Ama genellikle ilginin en canlı olduğu süre 40 gündü. 40. gün baştan başa çiçeklerle bezenmiş kafesin kapısı açılıyor, hayranlıkla dolu bir seyirci kalabalığı salona üşüşüyor, askeri bir bando çalmaya başlıyor, açlık şampiyonunun vücudunda gerekli ölçümleri yapacak iki hekim kafesten içeri süzülüyor, alınan sonuçlar bir megafonla salondakilere iletiliyor ve sonunda bu iş için seçildiklerinden dolayı mutlu iki genç hanım gelip açlık şampiyonunu kafesinden çıkarmak, birkaç basamak merdivenden indirip üzerinde özenle hazırlanmış bir hasta sofrasının beklediği küçük bir masaya götürmek istiyordu. İşte böylesi anlarda kafesten çıkmamak için hep ayak diriyordu açlık şampiyonu. Ama yine de bir deri bir kemik kalmış kollarını, ona doğru eğilen hanımların yardıma hazır uzanmış ellerine gönül rızasıyla bırakıyor, gel gelelim doğrulup ayağa kalkmaya bir türlü yanaşmıyordu. Neden sanki şimdi, neden tam 40 gün sonra gösteri sona ersindi? Oysa daha uzun süre, sınırları belirsiz uzun bir süre açlığa katlanabilirdi. Neden tam formunu bulduğu bir sıra, hatta daha büsbütün formunu bulmamışken aç kalmaya son versindi? Ne diye kendisini açlığı sürdürmek, gelip geçmiş açlık şampiyonlarının yalnız en büyüğü olarak ün yapmaktan değil, çünkü çoktan böyle bir üne kavuşmuştu belki, aynı zamanda aklın alamayacağı ölçüde kendini açmaktan yoksun bırakmak istiyorlardı. Çünkü onun açlığa dayanma gücü hiç sınır tanımıyordu. Kendisine bu kadar hayranlık duyan kalabalığın ona bu kadar az sabır göstermesi neden de acaba? Madem ki aç kalmaya daha bir süre dayanabilecekti, ne diye önüne duruyordu bu kalabalık? Üstelik yorulmuş oluyordu. Samanlar içinde rahatça otururken, boylu boyunca kalkıp ayakları üzerinde dikilerek, yemeğe mi gidecekti? Yemeği aklına bile getirmekten içi bulanıyor, hanımların hatırı için bunu belli etmekten kendini güç belalı koyuyordu. Başını kaldırıp onların sözde dost, gerçekte pek acımasız gözlerinin içine bakıyor, çöp gibi bir boyun üzerinde oturan kurşun gibi ağır kafasını sallıyordu. Ama her zamanki sahne yineleniyordu derken. Menajer geliyor, Tanrı'nın şu samanlar üzerindeki eserini, ermişlik aşamasına kendine özgü bir yoldan ulaşmış, şu zavallı adamı bir kez görmeye çağırır gibi kollarını konuşmadan, müzik konuşmasını engelliyordu çünkü, açlık şampiyonunun üzerinde havaya kaldırıyordu. Derken onu ince belinden kavruyor ve bunu yaparken aşırı bir sakınganlıkla davranarak karşılarındaki yaratığın ne narin bir şey olduğuna seyircileri inandırmak istiyor, sonra onu kimse görmeden şöyle biraz sarsıp silkiyor, ardından bu sarsıp silkmeye dayanamayarak Bacakları ve belden yukarısıyla ileri geri sallanan açlık şampiyonunu, karşılaştıkları manzarayla benizleri ölü gibi sararmış hanımların ellerine teslim ediyordu. Artık bundan sonra açlık şampiyonuna, olanları sineye çekmek düşüyordu. Başı yuvarlanmış da nedense orada durmuş gibi, göğsünün üzerine sarkıyor, karnı içine göçüyordu. Ayakları, kendi kendilerini dik tutabilmek için diz kısımlarıyla sımsıkı birbirine yapışıyor ama üzerine bastıkları asıl zemin değilmiş de, gerçek zemini ararlarmış gibi geriye eşeliyordu. Bütün vücudunun kuşkusuz tüy hafifliğindeki yükü hanımlardan birinin üzerine biniyor, bu hanım da ilkin hiç değilse yüzünü açlık şampiyonunun dokunuşundan korumak istiyor, yardım aranarak soluk soluğa, bu şerefli görevin böyle olacağını ummamıştır çünkü, boynunu alabildiğine geriyor ama bunu başaramayınca ve kendisinden daha şanslı arkadaşı da yardımına koşmayıp açlık şampiyonunun elini, bu ufak kemik çıkınını titreyerek önü sıra taşımakla yetinince, zevkten çılgına dönen salondaki seyircilerin kahkahaları arasında ansızın boşanıp hüngür hüngür ağlamaya başlıyor, bunun üzerine oracıkta hazır bekleyen bir uşak hemen seyirtip hanımın yerini alıyordu. Ardından yemeğe geliyordu sıra. Menajer, seyircilerin dikkatini açlık şampiyonundan başka tarafa çekmek için bir yandan eğlenceli boşboğazlıklarda bulunup, baygınlığa benzer bir yarı uykuya dalmış açlık şampiyonunun ağzına yemekten bir iki kaşık veriyor, sonra da kulağına sözde açlık şampiyonu tarafından fısıldanmış bir nükteyi seyircilere aktarıyordu. Bando olup bitenleri güçlü bir fanfarla destekliyor, derken seyirciler dağılıyordu. Hani bu durumda kimsenin gördüklerinden memnun kalmamaya hakkı yoktu. Kimsenin. Bir tek açlık şampiyonu. Bir tek o vardı hiç memnunluk duymayan. İşte böylece açlık şampiyonu, arada düzenli küçük molalarla, dıştan bakınca sözde bir görkem içinde herkesten itibar görerek, ama yine de çokluk hüzne gömülmüş yaşayıp gidiyor ve kimse ciddiye almadığından hüznü giderek büyüyordu. Hem nasıl avutulabilirdi ki? Bütün isteklerine kavuşmuş değil miydi? Örneğin, durumuna acıyan iyi yürekli biri çıksa da, ona üzüntüsünün belki açlık gösterilerinden kaynaklandığını açıklamak istese, açlık şampiyonu, hele gösterinin ilerlemiş bir zamanıysa, öfkeden kudurmuş bir hayvan gibi kafesin demir parmaklıklarını sarsarak herkesin içine korku salıyordu. Ama böylesi durumlarda menajerin elinde uygulamaktan hiç çekinmediği bir cezalandırma yöntemi vardı. Salondaki topluluktan açlık şampiyonunu bağışlaması dileğinde bulunuyor, hani açlığın yol açıp tok kimselerin kolay kavrayamayacağı bir sinirlilikten kaynaklanmasa, onun bu davranışının hoş görülemeyeceğini itiraf ediyordu. Sonra da açlık şampiyonunun yine bir açıklama gerektiren, şimdiye kadarkinden çok daha uzun süre aç kalabileceği savına değinerek, besbelli bu savda saklı yatan yüce amacı, iyi niyeti ve büyük özveriyi övüyor ama hemen ardından seyircilere gösterdiği bir alay resimle söz konusu savı düpedüz çürütmeye çalışıyordu. Çünkü satışa da çıkarılan resimler, açlık şampiyonunu gösterinin 40. gününde bir yatakta adeta ölü gibi yatarken gösteriyordu. Açlık şampiyonu gerçeğin bu kadar çarpıtılışının hiç de yabancısı değildi. Ama bu her seferinde onu sinirlendiriyor, bunu güçlükle sineye çekiyordu. Çünkü açlık gösterisinin vakitsiz sona erdirilmesinden kaynaklanan bir durumun sonucu, bu durumun nedeni diye ileri sürülmekteydi. Bu anlayışsızlıkla, bu anlayışsız dünyayla savaşmak olanaksızdı. Bugüne kadar kaç kez saf bir inançla kafesin parmaklıklarına tutunarak can kulağıyla menajeri dinlemişti. Ama resimlerin her ortaya çıkarılışında parmaklıkları bırakıyor, inleyerek yerdeki samanların üzerine yığılıyor ve ancak bunun üzerine yatışan kalabalık yeniden yanına sokulup onu seyre koyuluyordu. Bu tür sahnelerin tanıkları, aradan birkaç yıl geçip de olup bitenleri anımsadıklarında, bir zamanki davranışlarına bir türlü anlam veremiyorlardı. Çünkü bu arada daha önce sözü edilen değişim baş göstermişti. Neredeyse bir anda gerçekleşmişti bu değişim. Belki değişimin köklü nedenleri vardı. Ama kim kalkıp bunları araştıracaktı? Her neyse, şımartılmış açlık şampiyonu günün birinde eğlenceye düşkün seyircilerin kendisini bırakıp başka yerlerdeki gösterilere koştuğunu gördü. Bunun üzerine menajer onu bir kez daha yanına alıp sağda solda eski ilgiyi yeniden bulabilmek umuduyla Avrupa'nın neredeyse yarısını dolaştı. Ama boşuna, sanki aralarında gizlice anlaşmışlar gibi her gidilen yerde seyirciler açlık gösterilerine düpedüz ilgisiz kalıyordu. Kuşkusuz öyle durup dururken gerçekleşmiş bir şey değildi bu. Zamanında başarıların sarhoşluğuyla pek önemsenmeyip öne alınmaya çalışılmamış kimi olumsuz belirtiler akla geliyordu şimdi. Ama bunlara karşı bir şey yapabilmenin vakti geçmişti artık. Hani açlık gösterilerinin el üstünde tutulacağı bir zaman kuşkusuz gelecekti yine. Ama o zamana kadar kim ölür kim kalırdı. Peki, şimdi açlık şampiyonu ne yapacaktı? Binlerce kişinin kendisini çılgınca bağrına bastığını görüp yaşadıktan sonra küçük panayırlarda çadırlar içinde sanatını sürdüremezdi. Kendisine başka meslek edinmeye gelince bunun için hem yaşı pek ilerlemişti hem de aç kalmaya bağnazlık derecesinde bir tutkunluğu vardı. Bu yüzden o eşsiz parlaklıktaki meslek yaşamı boyunca kendisine yoldaşlık eden menajerine yol verip çalışmak üzere bir sirke girdi. Boşuna kızıp sinirlenmemek için anlaşmanın koşullarını hiç merak etmedi. Birbirini dengeleyip bütünleyen dünya kadar insan, hayvan, araç ve gerecin bulunduğu büyük bir sirkte herkes için, hatta bir açlık şampiyonu için elbet mütevazı bir ücret karşılığı iş vardı. Hem söz konusu durumda angaje edilen yalnız açlık şampiyonunun kendisi değil, aynı zamanda onun ün salmış eski adıydı. Hatta bu sanat türünde yaştaki ilerlemenin başarı oranında zorunlu bir düşmeye yol açmayacağı göz önüne alınırsa, emekliler arasına karışmış, artık sanatının doruğunda tutunamayan bir adamın sirkin birinde başını sokacak yer aradığı hiçbir vakit ileri sürülemezdi. Tersine, açlık şampiyonu yine eskisi gibi aç kalabileceğini ileri sürüyordu ki, buna inanmamak için ortada neden yoktu. Hatta o kadar ileri gidiyordu ki, eğer bir karışan olmazsa, hani bunun için hiç duraksamadan söz veriliyordu kendisine. Gösterileriyle asıl şimdi dünyaya haklı olarak parmak ısırtacağını söylüyordu. Kuşkusuz bu öyle bir savdı ki, konuşmanın coşku ve heyecanı içinde açlık şampiyonunun unuttuğu dönemin havasını bildiklerinden, bu işte uzman kişilerin sadece gülüp geçmesine yol açıyordu. Ama açlık şampiyonu da gerçek durumu aslında fark etmiyor değildi. Ve kendisi de gözde bir numaraymış gibi manejin orta yerinde değil, dışarıya, ahırların oraya, beri yandan kolay ulaşılabilecek bir yere yerleştirmelerini pek doğal karşılamıştı. Kafesin dört bir yanını büyük ve renkli tabelalar kuşatıyor, seyircilere görecekleri şey konusunda bilgi veriyordu. Molalarda sirkteki hayvanları görmek için ahırların bulunduğu yere koşuşan seyircilerin, açlık şampiyonunun önünden geçerken hemen her vakit biraz duraklayıp onu seyretmesi neredeyse kaçınılacak gibi değildi. Bu daracık geçitte, bir an önce görmek istedikleri ahırlara giden bu yol üzerinde duraksanmasına akıl erdiremeyen kimseler arkadan itip sıkıştırarak şöyle rahat ve uzun süreli bir seyri engellemese, belki açlık şampiyonunun yanından o kadar çabuk ayrılmayacaklardı. İşte bu yüzdendir ki açlık şampiyonu yaşamının amacı diye bakıp kuşkusuz dört gözle beklediği ziyaretçilerden aynı zamanda bir ürperti duyuyordu. İlk günler program aralarını büyük bir sabırsızlıkla beklemiş, kendisinden yana akıp gelen kalabalığı sevincinden uçarak izlemiş ama çok sürmeden kendi kendini adeta bilerek ve alabildiğine inatla aldatma çabaları bile edinilen deneyimler karşısında tutunamamıştı. Bunların hepsinin de hiç değilse niyetlerine bakılırsa ahırları dolaşmaya gelenlerden başkaları olmadığına inanmıştı. Ama seyircilerin bu uzaktan akıp gelişleri onun için en güzel bir manzara olarak kaldı hep. Çünkü bir kez yanına yaklaştılar mı, çevresinde sürekli yeni gruplar oluşuyor, birbirlerine bağırıp çağırmalarıyla ortalığı gürültüye boğuyorlardı. Gruplardan biri, ki bu grup çok geçmeden açlık şampiyonunu ötekinden daha çok sinirlendirmeye başlamıştı, onu rahat seyretmek istiyordu. Anladığından değil de, canı öyle istediğinden. Öteki gruba inat olsun diye. Öteki grupsa, ilkin ahırlara gitmeyi düşünüyordu sadece. Büyük kalabalık çekilince, arkadan geç kalanlar sökün ediyordu. Ne var ki, diledikleri kadar kafesin önünde durmalarına kimse ses çıkarmamasına karşın, onlar da hayvanların yanına bir an önce varmak için adımlarını açarak, adeta kendisine göz ucuyla bile bakmaksızın önünden seyirtip geçiyorlardı. Hani pek de sık rastlanmayan bir şans eseri, bazen yanında çocuklarıyla bir babanın çıka geldiği oluyor, baba parmağıyla açlık şampiyonunu işaret ederek çocuklara uzun boylu açıklamalarda bulunuyor, onlara önceki yıllarda yaşadığı şimdikine benzer ama şimdikiyle kıyaslanamayacak ölçüde büyük gösterilerden söz açıyordu. Çocuklarsa okulda ve hayatın içinde gereken hazırlığı edinemedikleri için babalarının söylediklerinden bir şey çıkaramıyorlardı. Onlara göre açlık perhizi de neydi? Ama yine de açlık şampiyonu çocukların meraklı gözlerindeki ışıltıda yakında daha insaflı zamanların geleceğini müjdeleyen bir şeyler seziyor, Hayvan kafeslerine böyle yakın olmasam, belki durumum biraz düzelir diye bazen kendi kendine söyleniyordu. Aradaki bu yakınlık, gelenlerin görmek için ahınları seçmesini kolaylaştırıyordu çünkü. Üstelik hayvan kafeslerinden kopup gelen pis koku, geceleri huysuzlaşan hayvanların gürültüsü, önünden geçirilip vahşi hayvanlara götürülen çiğ etler, yiyecek verilirken hayvanların bağırıp çağırması kendisini pek incitiyor, sürekli bir hüzne gömüyordu. Ama müdüriyete gidip şikayette bulunmayı da göze alamıyordu. Ne de olsa, işlerinde sırf kendisini görmek isteyen tek tük kişilerin de yer aldığı ziyaretçilerin gelişini hayvanlara borçluydu. Hem sirkteki varlığını müdüriyettekileri anımsatırsa, bakarsın, hayvan kafeslerine giden yol üzerinde doğrusu bir engelden başka bir şey oluşturmadığını akıllarına getirir, o zaman da kendisini kim bilir hangi köşeye tıkarlardı. Kuşkusuz ufak bir engeldi. Giderek daha da ufalan bir engel. Ne de olsa bugünkü günde seyirciler bir açlık şampiyonunun kendisine değerli bir gözle bakılmasını istemesindeki tuhaflığa alışmış ve böylece açlık şampiyonu hakkında bir yargıya varmıştı. İstediği kadar aç kalsın ki öyle de yapıyordu zaten, artık onu hiçbir şey kurtaramazdı. Hiç kimse kendisine dönüp bakmıyordu. Açlık sanatını hadi birine anlat anlatabilirsen. Açlık çekmeyen biri açlığı anlayamaz. O canıma pişler pislenip yazıları okunmaz olunca yırtılıp alaşağı ediliyor ama yerlerine yenilerini koymak kimsenin aklına gelmiyordu. Geride bırakılan açlık günlerinin sayısını gösteren tabela başlangıçta titizlikle günü gününe değiştirilmişken çoktandır kimseler yanına uğramıyordu artık. Çünkü ilk birkaç haftanın ardından görevliler bu küçük işten bile bıkmıştı. Gerçi açlık şampiyonu bir vakit düşünde yarattığı gibi açlık perhizlerini sürdürüyor, bu işin de her vakit söylediği gibi kolayca üstesinden geliyordu ama hiç kimse günleri saymıyordu. Hatta açlık şampiyonunun kendisi bile başarısının büyüklüğünün bilincinde değildi. Dolayısıyla içini bir hüzündür kaplıyordu. Ara sıra işi gücü olmayan birinin kafesin önünde durup eski rakamı göstererek onunla eğlenmesi, onu aldatmacılıkla suçlaması iftiranın daniskasıydı. Bunu vurdum duymaz, yaratılıştan kötü kalpli kimseler yapabilirdi ancak. Çünkü aldatan açlık şampiyonunun kendisi değildi. O, dürüstlükle çalışıyordu. Asıl insanlar açlık şampiyonunu aldatıyor, onun hakkını yiyordu. Aradan yine bir hayli zaman geçti ve bu iş kapandı. Günlerden bir gün çıka gelen sirk yetkililerinden birinin dikkatini çekti kafes. Görevlilere, içinde çürümüş otlarla sapasağlam kafesi oracıkta bırakıp ne diye kullanmadıklarını sordu. Kimse bir yanıt bulup veremedi. Derken oradakilerden biri rakam tabelasını görüp açlık şampiyonunu anımsadı. Bunun üzerine sopalarla otları karıştırarak açlık şampiyonunu bulup çıkardılar. Yetkili, ''Hala aç kalmayı sürdürüyor musun?'' diye sordu. ''Bu işe ne zaman son vereceksin?'' Açlık şampiyonu, ''Beni bağışlayın.'' diye fısıldadı. Bu sözleri kulağını kafese yaklaştıran yetkiliden başkası işitmemişti. Yetkili, açlık şampiyonunun aklını oynattığını çevresindekilere anlatmak için parmağıyla kendi kafasını göstererek, ''Elbette.'' diye yanıtladı. ''Bağışlıyoruz seni.'' Açlık şampiyonu, ''Her zaman dileğim açlık gösterilerime hayran olmanızdır.'' dedi. ''Zaten hayran değil miyiz?'' dedi yetkili dostça. ''Ama olmamanız gerekirdi.'' dedi açlık şampiyonu. ''E biz de olmayız öyleyse. Peki ama neden hayran olmayalım?'' diye sordu yetkili. ''Çünkü ister istemez aç kalmak zorundayım.'' dedi açlık şampiyonu. ''Bak sen.'' dedi yetkili. ''Peki neden aç kalmak zorundasın?'' ''Çünkü,'' dedi açlık şampiyonu, ufacık başını biraz kaldırıp bir öpücük verecekmiş gibi dudaklarını sivriltti, söyleyeceği bütün sözlerin duyulmasını ister gibi yetkilinin dosdoğru kulağına, ''Çünkü hoşuma giden yemek bulamıyorum. Bulsam inan ki böyle bir ün peşinde koşmaz, ben de sizin gibi, başkaları gibi karnımı tıka basa doyururdum.'' Bunlar açlık şampiyonunun son sözleri oldu. Ama feri kaçmış gözlerinde açlık perhizini sürdüreceğine ilişkin artık gururlu değilse bile sağlamlığını koruyan bir inanç vardı hala. ''E artık bir çeki düzen verin şuraya,'' dedi yetkili. Bunun üzerine açlık şampiyonunu otlarla birlikte götürüp gömdüler ve kafesini genç bir pantere verdiler. Vahşi hayvanın hayli zaman ıssız kalmış kafesin içinde kendini oradan oraya atışını seyretmek en duygusuz kimselere bile zevk veriyordu. Hiçbir eksiği yoktu hayvanın. Canının istediği yiyecekler, bakıcılar tarafından getirilip önüne konuyordu. Hatta özgürlüğü aradığı bile söylenemezdi. Gereksindiği her şeyi fazlasıyla kendisinde barındıran bu soylu vücut, adeta özgürlüğünü de yanında taşıyordu. Herhalde ağzında, dişlerinin arasında bir yerdeydi bu özgürlük. Yaşam kıvancı öylesine bir coşkuyla hançeresinden çıkıyordu ki, seyircilerin bu kıvanç karşısında tutunması kolay değildi. Ama yine de korkularını yenip kafesin çevresini sarıyor ve hayvanın seyrine bir türlü doyamıyorlardı. Son.